Kiedyś o uczuciach nie mówiłem wprost. Podrosłem, choć być może nie świadczy o tym mój wzrost. Rzucam kość, los, przyszłość. Stawiam na jedną kartę, miłość. Nazwę fartem to, że spotkałem ciebie tu, w mieście podobnym do innych stu. Traktuję to jak cud lub coś bardzo blisko tego, prawie idealnego. Gdybym mógł, a ja pewnie, że mogę, Bóg ciebie dał mi w nagrodę innej opcji. Po prostu nie wyobrażam sobie moc w jednym słowie, kiedy jestem jak w transie. Czasem nieporozumienie przejawia się w dystansie. Już po kwadransie, znów razem w uścisku, szeptem. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. No chodź tu na chwilę, wystarczy mi tyle. Chcę usiąść w spokoju, spędzić czas mile. Styl nie jubiler, rap logo. Czy świat przed nami kryje? Chcę odbić tobą, mają cię tuż obok. Obok ciebie zasypiać i obok się budzić. Dzielić emocjami i móc pomarudzić. Dla ludzi może wydać się głupie, że mówię o tym wszystkim tu na lupie. W sumie mam to jak cukier, słodycz plus piękno i charakter. Powiedzieć tu chcę, pół serio, pół żartem. Widzę znów cię moje ciało jak wulkanu erupcję. Wiesz, prosta sprawa, świadomość, że mam cię, dumą mnie napawa. Ten związek to uczucie, przyjaźń, świetna zabawa. Los mnie już nauczył, nie wolno się poddawać. Kiedy blisko jak magnes, jak też kiedy daleko. Z czym marzysz, czego pragniesz? Cieszy mnie to, tego rekord kontra twoje walory. Zdecydowany faworyt, love story. Życie ma kolory, wierzę. Życie uda mi się z tobą tutaj i nie skończy jak Maruda. Razem nie znamy pojęcia nuda. Przytulam, wyczuwam, aksamitna skóra. Rozbudzę euforię, czas płynie wolniej. Spokoje to co czuję, pojmie ten co czuję. Podobnie, wielokrotnie mogę liczyć. Zdążyłem się przekonać, czego się nie dotknę. Wiedz o tym, że myślę o nas. Uroda plus iloraz, kojarz, efekt miażdży. Mój patent to talent, składanie wersy wyobraźni. Ja i ty, każdy to potwierdzi słusznie. Pasujemy do siebie tak jak puzzle. Jak odbicie w lustrze, jesteś moim bóstwem. Czy to tylko zbieg okoliczności? W jednej chwili do tych samych czynności może podpowiada ktoś ci. Czy czytasz myślach jak z pisma? Życie na freestyle, oparte na pomysłach. Ja to jest optymista, dzięki tobie pokonuję tobie, tekstem dźwięk z tobie. Teraz kilka słów o tym, co ja czuję. Możesz uznać, że banał, ja to nie neguję. Ale stwierdzam niepokornie, każdy człowiek ma drugą połowę. Bo ja sama nie wierzyłam, rozum stał wyżej niż serca siła. I nadeszła jedna chwila, sens martwej myśli zgubiłam. Bo kiedy nastąpi coś, co twoje życie zmienia, nadając mu nowy sens. Kiedy miłości siła rażenia bezlitośnie przygniecie cię. Nie zwlekaj, nie uciekaj, nie czekaj, że ktoś wyręczy cię. Bo ta nadzieja, no, nadzieja matką głupich jest. Więc lepiej sam się za to weź. Szansa szczęścia przez palce prześlizgnie się. Nim szansa szczęścia przez palce prześlizgnie się. Thank you.